Ay, me va. Que era la inmola por la nivel. Safa number 40 नीचे से दूसरी लाइन, 12 number 2 8, सूरत अल बकरा आयत नंबर 146, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الحج، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الحج محله، فمن كان منكم مريض أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الحج، فمن لم يجد فصيام 3 أيام الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. أعوذ بالله، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، من الشیطان الرجیم، نہایت مردود شیطان سے، بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو بے حد مہربان، الرحیم نہایت رحم والا، واتمو اور تم پورا کرو الحج حج والعمرہ کا عمرہ للہ اللہ کی، کہ جب احرام حج یا عمرے کا باندھ لیا جائے اب اللہ کی رضا کے لیے اس کو مکمل کرو. حج اور عمرہ یہ بیت اللہ کے مناسب کا سفر ہے. حج کے ایام مخصوص ہیں، 8 ذوالحجہ سے 13 ذوالحجہ، اور ان دنوں کو چھوڑ کر باقی جن دنوں میں بھی آدمی بیت اللہ کی طرف جائے گا تو وہ عمرہ ہے. فبیت حج اور عمرے کو پورا کرو جس کے لیے اللہ کی رضا کے لیے، اپنے آپ کو حاجی کہلانے کے لیے نہیں. تو یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ بعض مقامات پر کہ جب تک گلے میں ہار نہ ہو، پھر ہار بھی آج کل لوگوں کے نہ ہو، تو اس وقت تک وہ حج کا سفر بیکار سمجھا جاتا ہے. کہ جب تک پوری طرح سے یادگاری نہ ہو تو اس وقت تک حج کا سفر ہو نہیں سکتا. بلکہ بعض جگہ تو دیکھا گیا ہے کہ اگر کوئی گلے میں ہار ڈالنے والا نہ ہو تو خود ہی ہار ڈال کے باہر نکل آتا تاکہ اس ہار ہو جائے. یہاں اللہ نے اس بات کو صرف ایک لفظ میں لکھا کہ حج ہو عمرہ ہو کس کے لیے ہو، اللہ کے لیے، کہ اللہ کی رضا کے لیے اس کو پورا کرو. اب احرام باندھنے والے عمرے میں کیا ہے؟ عمرے میں کیا چیزیں احرام ہے؟ احرام کس کو کہتے ہیں؟ عام طور پر یہ جو چادریں باندھی جاتی ہیں اور اوپر کی چادر اوڑھی جاتی ہے، دیکھ کے چادر باندھی اس کو احرام کہتے ہیں. تو یہ احرام کے کپڑے ہیں، احرام نیت کرنے کو کہتے ہیں کہ جس وقت نیت کی عمرے کی حج کی تو اس نیت کرنے کو احرام کہتے ہیں. اب کیونکہ مرد کے لیے یہ بات لازم ہے کہ حج اور عمرے کی جب نیت کرے گا تو سلے ہوئے لباس میں نہیں، چادروں والے لباس میں کرے گا، اس لیے عرف عام میں ان کو بھی احرام کہہ دیا جاتا. تو احرام نیت کرنے کا نام، تو مرد نیت کرے گا اس وقت جب اس نے یہ سلے ہوئے کپڑے اتارے ہوئے ہوں گے، عورت عام لباس میں ہوگی. عورت کے لیے اس کا عام طور پہ یہ بات مشہور ہے کہ عورت جو سر پہ رومال باندھتی ہے یا کپڑا باندھتی ہے یہ احرام ہے وہ احرام ہے. یہ سر پہ جو ہے وہ کپڑا اس لیے باندھے جاتے ہیں بالوں پہ, یہ احرام نہیں ہے. عورت کا احرام کا لباس عام لباس ہے, بس یہ ہے کہ باپ پردہ لباس ہونا چاہیے, اور مرد کے لیے یہ ہے تو وہ سلا ہوا کپڑا استعمال نہیں کر سکتا, اس کے لیے لازم ہے تو وہ چاہنے کی استعمال کرتا. یہ بات اس لیے بھی عرض کر رہا ہوں کہ غلطی یہ ہوتی ہے کہ کیونکہ یہ سر پہ جو کپڑا بنا ہے عورت نے باندھا ہے اس کو احرام کہا جاتا ہے, اس کو ہٹایا نہیں جا سکتا. تو کئی عورتوں کو دیکھا ہے کہ وہ جو مسا کرتے ہیں اس کو اوپر کرتے ہیں کہ جس کو تو نہیں ہٹا سکتی ہے تو احرام ہے, جس کو تو اتارا نہیں جا سکتا. تو اگر مسا اس کے اوپر کریں گے تو مسا نہیں ہوگا, جب مسا نہیں ہوگا تو مسا فرض ہے, فرض رہ گیا. جب فرض رہ گیا وضو رہ گیا, کوئی نماز نہیں ہوگی کوئی طواف نہیں ہوگا, کیونکہ طواف اور نماز کے لیے وضو شرط. تو لاعلمی کے اندر اپنا پورا حج تباہ و برباد کر دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تو چاہیے کہ یہ احکام اور مسائل جو ہیں یہ سیکھ لینے چاہیے. تو یہ احرام نہیں ہے, احرام مرد کے لیے دو چار ہیں اور عورت کے لیے عام لباس, اس کے اندر وہ نیت کرے. تو نیت کرتے ہوئے تلبیہ پڑھا جائے گا, نیت کی جائے گی تلبیہ پڑھا جائے گا, بس اس کے بعد احرام کی حالت ہو گئی جو پابندیاں ہیں وہ نافذ ہو. اب اس پابند ان پابندیوں کو برقرار رکھنا ہے کہ جب تک کہ احرام سے نکلنا, اور اگر کوئی خلاف ورزی ہو گئی تو خلاف ورزی پہ اس کی کیا تدارک ہے, اس کا کہ مختلف انداز کی خلاف ورزیاں, خلاف ورزی ہوئی ہے اگر ایک گھنٹہ خلاف ورزی ہوئی ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ فطرانہ ادا کریں, اور اگر اس سے زیادہ خلاف ورزی ہوئی ہے تو پھر اس کے مطابق مزید, اور اگر 12 گھنٹے خلاف ورزی ہو گئی تو اس کے لیے دم دینا پڑے گا, ایک جان استعمال کرنا پڑے گا. تو یہ مختلف صورتیں ہیں جو پیش آئے سامنے آئے, تو اس کے مطابق مسئلہ پوچھ لینا چاہتا. تو بہرحال جو مخصوص دن ہیں 8 ذوالحجہ سے 13 ذوالحجہ تک, یہ حج کے ایام ہیں, اس میں بڑا نہیں ہو سکتا. ان ایام کو چھوڑ دیں, باقی پورے سال میں جس دن چاہیں عمرہ فرمائیں. تو فرمایا کہ عمرے میں ایک چیز تو ہے احرام کی نیت کرنا, اس کے بعد ہے بیت اللہ کا طواف, اس کے بعد ہے صفا اور مروہ کی سعی, جب صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگا, اس کے بعد ہے حل کہ سر مڑوانا یا بال کٹوانا عمرہ مکمل ہو. اور جہاں تک حج کا تعلق ہے کہ حج ہے 8 ذوالحجہ کو مینا میں آنا, 9 ذوالحجہ کو عرفات میں آنا, 9 ذوالحجہ کا دن گزار کے رات کو مزدلفہ میں آنا, اور 10 ذوالحجہ کو بڑے شیطان کو کنکریاں مارنا, اور اس کے بعد طواف زیارت کرنا کہ جو فرض ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ کنکریاں مارنے کے بعد قربانی کرنا, قربانی کرنے کے بعد حل کرنا. اگر ترتیب بدل گئی تو بھی دم پڑ جائے. تو ان باتوں میں احتیاط ضروری ہے اور ان مسائل کو سیکھ کر جانا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جب حج اور عمرے کا احرام باندھ لو, اب اس کو پورا کرو. پورا کرنا باقی پہ, حج فرض ہے, عمرہ سنت ہے. اب حج کتنے فرض ہیں, یہاں ایک بنیادی اصول شریعت کا ذہن نشین کروا دیا جائے کہ علت اور سبب اس پہ آپ نظر فرمائیں گے, اسی کے مطابق مسئلہ واضح ہو. نماز کی علت کیا ہے, نماز کی علت کیا ہے, وہ ہے وقت مقرر. اب وقت جو ہے وہ روزانہ تبدیل ہوتا ہے, جب روزانہ تبدیل ہوتا ہے تو نماز بھی روزانہ کی فرض ہے. تو نماز کا تعلق اوقات کے ساتھ ہے, طلوع سحر, طلوع آفتاب سے پہلے نماز فجر. اب طلوع آفتاب جتنی بار ہوگا اتنی بار نماز فجر, تو طلوع آفتاب روزانہ ہوتا ہے تو اس لیے فجر کی نماز بھی روزانہ فرض ہے. ظہر کی نماز زوال کے بعد، زوال روزانہ ہے، ظہر کی نماز روزانہ، عصر کی نماز غروب آفتاب سے پہلے، غروب آفتاب روزانہ ہے، اس لیے عصر کی نماز روزانہ، مغرب کی نماز غروب آفتاب کے بعد یہ روزانہ ہے، اس لیے مغرب کی نماز بھی روزانہ، اور عشاء کی نماز ہے شفق ڈوب جانے کے بعد، تو یہ روزانہ ہے، اس لیے نماز بھی روزانہ ہے. تو نماز پانچ وقت کی اور روزانہ، یہ اس وجہ سے کہ تبدیلی ہو رہی ہے، جو علت ہے سبب ہے وہ ہے وقت. جب علت جو ہے وہ بار بار وہ پیدا ہو رہی ہے تو نماز بھی بار بار پیدا کی جائے گی. روزوں کے جو علت ہے وہ ہے رمضان المبارک. جب رمضان المبارک آئے گا تو فرض ہو جائے گا. اب سال میں رمضان المبارک ایک بار آتا ہے مہینے، تو سال میں روزے بھی ایک بار فرض. حج، حج کی فرضیت ہے بیت اللہ سے، تو بیت اللہ کتنے ہیں؟ ایک ہے، تو اس لیے زندگی میں حج بھی ایک فرض. اب عمرہ جو ہے یہ سنت ہے، اب عمرہ سنت ہے تو حج نافل کیے جا سکتے ہیں، لیکن یہ فرض حج ہے وہ ایک دفعہ ادا ہو گیا، بالغ ہونے کی حالت میں جو حج ہوگا اس سے فرض ادا، اس کے بعد جتنے بھی آپ کے حج ہوں گے تو سب نفل حج. اب یہ نفل حج یا عمرہ اپنی طرف سے بھی کیا جا سکتا ہے، دوسروں کی طرف سے بھی کیا جا سکتا ہے. تو فرمایا کہ جس وقت احرام باندھ لو حج کا یا عمرے کا، اب اس حج و عمرے کو پورا کرنا اب لازم ہے، عمرہ سنت ہے، لیکن جب احرام باندھ لیا تو اب عمرہ پورا کرنا یہ لازم ہوتا ہے. حج ہے آپ کا نفل حج ہے، فرض حج آپ کر چکے، لیکن اب آپ نے جب احرام باندھ لیا یہ فرمائی، تو اب اس حج کو پورا کرنا یہ لازم ہو. تو فرمایا کہ اے ایمان والو، تم حج اور عمرے کو پورا کرو، کس کی رضا کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے. اب صورتحال یہ ہے کہ اگر ارادے کے ساتھ ہم نے مکمل نہیں کیا، یعنی احرام باندھنے کے بعد جان بھول کر سستی کی، تو اللہ رحم فرمائے تو گناہ کبیرہ ہے. فرمایا کہ اگر کسی مجبوری کا شکار ہو جاؤ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ مجبوریاں تین، ایک مجبوری ہے قدرتی آفات، سیلاب آ گیا، گر گئے ہیں راستے پر میں جا ہی نہیں سکتے، ایک مجبوری ہے دشمن کی وجہ سے کہ پابندی لگا دی گئی اور خطرات ہیں جس وجہ سے سفر کر ہی نہیں سکتے، تیسری مجبوری ہے بیماری کی کہ اندر سے کوئی ایسی بیماری یا باہر کی ایسی بیماری، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اللہ معاف فرمائے، کیا چل نہیں سکتا، سفر نہیں کر سکتا، زخمی ہونے کی حالت میں، یا کوئی ایسی بیماری ہو گئی تھی جس کی وجہ سے اس کے لیے حرکت کرنا، چلنا جانا مشکل، تو یہ تین سبب ہیں جس کی وجہ سے جب یہ تین رکاوٹیں پیدا ہو جائیں تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو رکاوٹیں تین ہیں، قدرتی رکاوٹ، سیلاب وغیرہ کی ایسی مجبوری، بیرونی رکاوٹ کے دشمن نے راستے بند کر دی، تیسری رکاوٹ اندر کی بیماری یا اس ظاہر کی بیماری، جسمانی جو ہے دقت. تو یہ تین اسباب، اگر ان تین اسباب میں سے کوئی سبب پیدا ہو جائے تو پھر کیا کرنا؟ میں اگر فہین اور صرف تم پر اگر تم گھیر لیے گئے آخر جو صرف احسار معنی گھیرنا، فہین اور صرف تم پر اگر تم گھیر لیے گئے، بے بس کر دیے گئے، مجبور کر دیے گئے، روک دیے گئے، فما پس جو اس طرح سارا آسانی سے حاصل ہوا، اس طرح سارا آسانی سے حاصل ہوا ملا الحج جی قربانی میں سے، تو حج کے معنی یہاں قربانی ہے، تو پھر ایک جان جانور ذبح کرنا ضروری ہے اور اس کا یہ دم ہے تو یہ بات جو ہے، تو اگر کسی وجہ سے پورا نہ کر سکے تو پھر یہ ہے کہ ایک جانور قربان کرنا ہوگا، کہاں کرنا ہوگا. ولا تحلقوا اور تو مت منڈواؤ رؤوسکم اپنے سروں کو، یعنی احرام سے مت نکلیں، جب تک حلق نہیں ہوگا تو احرام سے نہیں نکلیں گے، تو یہ حلق کب کرانا ہے، سر کا منڈوانا ہے، حتیٰ یبلغ الحج، یہاں تک کہ پہنچ جائے قربانی کا جانور محلہ اپنے حلال ہونے کی جگہ پر. حلال ہونے کی جگہ کیا ہے؟ حدود حج. کہ جب تک قربانی حدود حرم میں نہیں ہوگی دم ادا نہیں ہوگا. اب یہاں چاہے میں 10 قربانیاں کر دوں لیکن یہ ہے کہ وہ دم ادا نہیں ہوگا. دم کے لیے لازم ہے کہ وہ حدود حرم کے اندر. اس کے لیے کسی کے خود اگر نہیں جا سکتا تو کسی کے ذمہ لگے کہ جانور جب وہاں قربان ہو تو اس کے قربان ہونے کے بعد یہ احرام سے کر سکتا ہے, حل کرائے گا اور پھر احرام سے نکل جائے. تو احرام سے نکلنے کے لیے حجامت ہے, بال کا منوانا ہے, یہ احرام سے نکلنا ہے. اور اس کے لیے جو ہے وہ کب کرے گا جب جانور جو ہے وہ وہاں جمع ہو جائے, اپنے مکہ حلال ہونے کی جگہ پہ پہنچ جائے. تو اس کے بعد جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیبیہ کے مقام پہ حضرت کو روک دیا گیا. اب نبی علیہ السلام نے احرام باندھا ہوا تھا, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے احرام باندھا ہوا تھا. اب جب روک دیا گیا تو واپس جانا تھا اور آئندہ سال آنا. اب احرام کے بعد تکمیل نہیں ہوئی عمرے کی, تو جانور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اور صحابہ کرام نے بھی وہاں ذبح کیے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ حدیبیہ کے مقام پہ حضرت نے جو یہ ذبح کیے ہیں جانور, تو اس کے معنی ہے کہ جانور تو کہیں جہاں روک دیا جائے وہیں ذبح کیے جائیں. میرے محترم, حدیبیہ جو ہے یہ حضور حرم میں, جب حضور حرم میں ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور حرم میں جانور ذبح کرنا, اس لیے غلط فہمی نہ رہے کہ جناب اپنے گھر میں یا جسے اگر روک دیا جائے تو وہاں وہ تو سہولت حاصل تھی, حضور حرم میں موجود تھے تو حضور حرم میں جانور ذبح کرنا. تو لہٰذا حضور حرم میں جس وقت جانور پہنچ جائے اور وہ ذبح ہو جائے, اب اس کے بعد آپ جو ہے احرام کھول سکتے ہیں. فمن کان منکم مریضاً, فرمایا یہ تو یہ دقت ہے دوسری دقت, فمن کان منکم پر جو ہے تم میں سے مریضاً بیمار, او یا بھی اس کو ہے الزم مراسی اپنے سر کی تکلیف, کہ سر کی تکلیف ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے بال اڑانا ضروری ہے, کہ جوئیں اتنی پڑ گئیں, کیڑے پڑ گئے جو کہ اور مشکل پیش آ گئے, یا بال مڑوانا ضروری ہو گئے, یا بیماری ایسی ہے اس بیماری میں معالجین کہتے ہیں کہ سر مڑوانا ضروری ہے. اب یہ سر مڑوانا یہ احرام کے خلاف ورزی ہے. اگر فرمایا کہ ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو پھر کیا کیا جائے. فدیہ تو بس فدیہ ہے, من سیام روزوں سے, اور صدقہ یا صدقے سے, اور نسک یا قربانی سے, کہ اس کا فدیہ تین چیز, یا تو روزے رکھے گا, کتنے روزے رکھے گا, تین روزے رکھے گا, یا صدقہ دے گا, صدقہ کتنا دے گا, چھ فطرانی دے گا, اور نسک یا قربانی کرے گا, ایک جانور جو ہے وہ اسی طرح سے حضور حرم کے اندر قربان کرے گا. تو یہ تین صورتیں بیان فرما دی گئی, تو تین صورتوں میں کوئی صورت بھی اختیار کی جا سکتی. فیضا امین کو بس جب تم بے خوف ہو جاؤ, کوئی خطرہ نہیں, بیماری بھی نہیں, رکاوٹ بھی کوئی نہیں, تو اس صورت میں کیا کرو گے؟ کیا اس صورت میں یہ ہے کہ فمن تمتع, پر جس نے فائدہ اٹھایا بالعمرتی عمرے سے الی الحج کی حج کے ساتھ ملا, کہ سفر کیا ہے حج اور عمرہ دونوں کا سفر کیا ہے. حج تین قسم کا ہے, ایک ہے حج افراد, کہ آپ یہاں سے چلے ہیں صرف حج کے لیے, یہ حج افراد, اس پہ قربانی نہیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ سفر فرما رہے ہیں, ایک ہی سفر میں آپ دو کام کرنا چاہتے ہیں, عمرہ بھی کریں گے حج بھی کریں گے. عام طور پہ ہمارے ہاں جو سفر ہوتا ہے وہ کسی اور اس کا حج تمتع ہے, کہ یہاں سے آپ تشریف لے گئے تو احرام آپ نے باندھا عمرے, وہاں جا کے عمرہ کیے, عمرہ کرنے کے بعد پھر آپ نے احرام سے باہر آ گئے اور پھر باہر رہے, اس کے بعد پھر 8 ذوالحجہ کو حج کا احرام باندھا مکہ مکرمہ کے اندر اور اس سے پھر حج پورا کیا. تو ایک سفر میں دو کام کیے آپ نے, عمرہ بھی اور حج بھی, اس کو حج تمتع ہو گئے. تیسری صورت یہ ہے کہ آپ یہاں سے چلے عمرہ اور حج دونوں کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ نے ایک ہی احرام باندھا ہے اور عمرے اور حج دونوں کی نیت کی ہے, اس میں یہ حج قران ہے, قاف ر الف یہ حج قران ہے, کہ آپ وہاں تشریف لے جائیں گے, عمرہ کریں گے, احرام نہیں کھولیں گے, احرام ہی کی حالت میں رہیں گے, حج کر, اس کو حج احرام کہتے ہیں. اب یہ کیونکہ مشکل ہے اس لیے سہولت ہے حج کے تمتع, اس لیے بے ضرورت یہ ہے کہ اپنے آپ کو پابندی بھی نہ رکھیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو حج احرام فرمایا, لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے حج تمتع کیا کہ حج پہ تشریف لے گئے, احرام باندھا عمرے کا, وہاں جا کے عمرہ کر لیا, پابندیوں سے نکل گئے. اس کے بعد پھر 8 ذوالحجہ کو اب دوبارہ احرام باندھا حج کا. تو لہذا اپنے آپ کو پابندی میں رکھنے کی بجائے سہولت کی صورت کو اختیار کیا جائے تاکہ پابندیوں کو نبھانا مشکل ہے. تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ کے نبی تھے, اس لیے حضرت تو اس پابندی میں رہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے حج تمتع کیا. تو ہمارے جو آدمی عمرے کا فائدہ اٹھائے حج کے ساتھ, کہ ایک ہی سفر میں حج بھی کر رہا ہے عمرہ بھی کر رہا ہے, تو ہمارے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو مستعی سارا بس جو آسانی سے حاصل ہو من الحج قربانی میں سے, تو یہ دم جو ہے یہ ادا کرے گا, یہ دم شکرانہ ہے. یہ شکرانے کا دم ہے اس بات پر کہ اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ میں عمرہ بھی کر رہا ہوں اور حج بھی کر رہا ہوں, تو اس پہ اللہ کا شکرانہ ادا کرے گا, قربانی کرے گا. یہ جو قربانی ہے یہ عید کی قربانی نہیں, یہ حج کی قربانی. بسا اوقات یہ مغالطہ ہوتا ہے کہ لوگ وہاں جا کے بھی یہ جو قربانی ہوتی ہے اس کو عید کی قربانی سمجھ کے کرتے ہیں. جب عید کی قربانی سمجھ کے کرتے ہیں تو وہ جو حج والی قربانی ہے وہ ذمہ رہ جاتی, اور جب تک حج والی قربانی ذمہ ہے تو احرام نہیں, احرام سے باہر نہیں نکلا جا سکتا. تو اس لیے وہ جو قربانی ہے وہ حج کی قربانی, عید الاضحیٰ کی قربانی علیحدہ ہوگی, حج کی قربانی علیحدہ ہے, عید الاضحیٰ کی جو قربانی علیحدہ ہے. عید الاضحیٰ والی قربانی تو آپ یہاں بھی کر سکتے ہیں, کہیں اور بھی بھیج سکتے ہیں, لیکن جو یہ حج والی قربانی ہے یہ وہی ہوگی حضور حرم کے اندر. اور اگر قربانی سے پہلے آپ نے احرام کھول دیا یا آپ نے ایک حجامت کرا لی, یہاں تک کہ اگر سر کے بال منڈوانے سے پہلے مونچھیں پہلے کٹوا لیں یا داڑھی پہلے درست کرا لی, تو بھی دم دینا پڑے گا. یہ علیحدہ دم ہوگا, یہ جرمانے والا دم ہوگا. اور ویسے جو ہے وہ حج کے لیے, حج تمتع کے لیے اور حج قران کے لیے جو قربانی ہے وہ واجب, وہ اس میں شامل ہے اور اس کو شکرانے کا دم کیا. ملام یہ بھی جس نے نہ پایا, استطاعت ہی نہیں کہ جانور قربان کر سکے, حج تمتع دیا ہے لیکن مزید گنجائش نہیں, قربانی نہیں کر سکتا, اب وہ کیا کرے؟ فملم یجید پر جس نے نہیں پایا, فصیام بس روزہ ہے, ثلاثۃ ایام 3 دن کا, فی الحج حج میں 9 ذوالحجہ تک 3 روزے رکھے گا. 10 ذوالحجہ سے تو روزے رکھ نہیں سکتا, 10 ذوالحجہ سے 13 ذوالحجہ تک تو روزہ منع ہے. تو لہذا حج کی حالت کے اندر تو یہ روزہ رکھے گا 3 دن کا اس وقت, اور پھر سواتین اور 7 ازار جات ہوں جب تم واپس آؤ. حج کے دنوں کے بعد 13 ذوالحجہ کے بعد پھر 7 روزے رکھے گا, 3 روزے پہلے رکھے گا, 7 روزے بعد میں رکھے گا. تو جس کے بعد استطاعت نہیں قربانی کی ہو 10 روزے رکھے گا تو یہ اس کا بدل ہوگا, 3 روزے 9 ذوالحجہ تک رکھنے لازم, اور 7 روزے بعد میں جو ہے وہ رکھے گا. اور اگر وہ 3 روزے نہیں رکھ سکا, 9 ذوالحجہ تک نہیں رکھ سکا کسی وجہ سے, یا معلوم نہیں تھا یا کوئی ایسی مجبوری تھی, تو اب وہ کیا کرے گا؟ اب بعد میں 7 روزے نہیں رکھے گا, اب اس کے لیے قربانی کرنا لازم, کہ وہ قربانی ہی ادا کرے گا, مگرنا اس پہ یہ ذمہ رہے گا اور یہ دم جو ہے اس پر واجب. تو اب اس کے لیے چھوٹ جو ہے وہ ختم ہو گئی. اب یہ نہیں کہ استطاعت نہیں ہے, جب استطاعت ہے یا نہیں ہے تو دم ہی دے گا, جانور کی قربانی کرے گا. ویتل کا عشرت کاملہ, یہ پورے 10 ہیں, یعنی 10 روزے رکھے جائیں گے اس ترتیب کے ساتھ. ذالک یہ جو حج تمتع ہے, کہ عمرے اور حج دونوں کا اکٹھا سفر, ایک ہی سفر میں دونوں کا, یہ تل کے لیے ہے. ذالک یہ لیمان اس کے لیے ہے کہ لم یکن اہلہ, کہ نہ ہوں اس کے گھر والے, حاضر المسجد الحرام, مسجد حرام کے رہنے والے, کہ حدود حرم میں اس کر رہے ہیں, حدود حرم میں رہنے والا نہ ہو, باہر سے ہو، میقات سے باہر سے اگر کوئی سفر کرے گا تو عمرہ اور حج دونوں اکٹھے کر سکتے ہیں، لیکن جو حدود حرم کے اندر رہنے والے ہیں وہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے لیے تو سہولت ہے جس وقت جائیں وہ عمرہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ رعایت ان کے لیے ہے کہ جو حدود حرم میں نہیں رہتے، میقات سے باہر رہتے ہیں، یہ ہمیں تو لہٰذا ہم ایک ہی سفر میں عمرہ اور حج کر سکتے ہیں، لیکن وہاں کے جو مقامی ہیں وہ ایک ہی موقع پہ دونوں چیزیں نہیں کر سکتے، عمرہ کے لیے علیحدہ احرام باندھیں گے اور حج کے لیے علیحدہ اہتمام جو ہے وہ کریں گے۔ فرمایا واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ سے، واعلموا، اور جان لو، ان اللہ، یقین اللہ تعالیٰ شدید العقاب، سزا کا نہایت سخت ہے، کہ اس میں خلاف ورزیاں مت کرو، اللہ کے احکام کی نافرمانی مت کرو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ علم ہے کہ وہ چھوٹ دیتا ہے، لیکن اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے اور اللہ سزا میں بہت سخت ہے، تو لہٰذا اس پہ گرفت ہوگی، فی الحال گرفت نہ ہو تو اس میں اللہ کی کوئی ہمت ہوگی، لیکن اللہ نے اس پہ گرفت فرمانی ہے، اس لیے نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ اور جو احکامات ان کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرو۔ پھر مزید آگے حج کے مسائل اگلے رکوع میں جو بیان کیے ہیں اس پہ انشاء اللہ گفتگو ہوگی۔ اللہ کو یہ اعلان یہ کل کیا گیا تھا رسالے کے حوالے سے، ایک رسالہ 10 روپے ہے اور 3 رسالے 25 روپے، تو اس میں تھوڑی سی ترمیم ہے کہ ایک رسالہ 10 روپے کا ہے، جو حضرات 15 روپے دیں گے وہ 2 رسالے لے لیں، تو اس لیے جن حضرات نے اس حساب سے دیا ہے تو مزید، یہ اگر 25 روپے دیے ہیں اور 25 روپے میں 3 رسالے لیے ہیں تو اب 5 روپے وہ جمع کرا دیں گے، چوتھا رسالہ بھی وہ حاصل کروا دیں گے، تو 15 روپے کے جو ہے وہ 2 رسالے ہوں گے، ایک رسالہ 10 روپے کا، 2 رسالے 15 روپے کے، تو یہ ترمیم جو ہے ہوئی ہے، تو اس کے حساب سے آپ اپنے حساب کو یہ پورا کریں۔ الحمد للہ رب العالمین، ہماری مالک یوم الدین، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم، اللهم انا نسألك خير الدنيا وخير الآخرة، ونسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة، اللهم أيد أمير المؤمنين والمجاهدين، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم ثبت أقدامه، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، اللهم ربنا تقبلنا وتقبل أزواجنا وأولادنا وأموالنا وأحبابنا وأقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات كما تقبلت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأدخلنا معهم في جنات الفردوس برحمتك يا أرحم الراحمين، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أنت المستعان وعليك البلاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، آمين آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.